Det här är ett poddradioprogram från P3 Sveriges Radio. Alla P3s program finns när du vill i vår app Sveriges Radio Play. Det här är P3 Dokumentär. På den tiden då hade vi vakthavande befäl lokalt och vi var inne här och det ringer på porttelefonen. Och jag trycker in den här knappen som för att kunna prata med personen där ute. Och han säger bara jag dödar dem. Och det första jag tänkte spontant var liksom, vad är det för stolle nu då? Nyheter från Ekot. Två unga kvinnor påträffades i natt mördade i centrala Härnösand. Gärningsmannen har anmält sig själv till polisen och sitter nu anhållen. Den 2 september 1989 mördas Sara Westin i Härnösand. 17-åriga Sara är välbekant tack vare sitt engagemang för de unga flyktingarna i stan. När mördaren visar sig vara just en av flyktingarna börjar Härnösands ungdomar att kräva hämnd. Låt Stockholm behålla dem, för det är liksom i Stockholm alla jävla politiker, alla jävla niggerälskare finns. Låt Stockholm behålla alla jävla negrer och avskum som kommer hit. Ku Klux Klan-korsen brinner, inte den amerikanska södern utan i tjänstemannastaden Härnösand. Ett gäng rasister, eller som de själva säger flyktingmotståndare, slår till på påskafton. De är själva nöjda med resultatet. Fy fan vad vackert, fy fan vad fint. Visst är det vilt? Hallå. Det var ju väldigt hemskt. Folk, andra familjen som bodde här i Stockholm, Göteborg, de ringde så till oss. Hur kan ni leva i sån här stad? Härnösand blir plötsligt en symbol för rasism och främlingsfientlighet. Men Saras pappa beslutade sig för att försöka stoppa våldet och rashatet. Man fick inte använda Saras död för att hämnas på flyktingar. Det var ju... man skulle ju alltså ta hämnd. Det var så. Härnösand är ju en tjänstemannastad präglad av myndigheter och väldigt låg industri. Aktivitet här. Och det är klart att det har väl till viss del färgat stan. Sara Westins pappa Stig Wallin beskriver för magasinet i Sveriges Television sin hemstad Härnösand, 5 mil norr om Sundsvall. På 80-talet jobbar Stig som fackligt ombud och är pappa till 2 unga tjejer. Det är ju en oerhört vacker stad. Och jag upplever, har alltid upplevt den här stan som positiv. Kanske lite försiktig i sin hantering av framtiden. Man har varit rädd för industrietableringar och några djärva grepp har man väl inte gett sig på. Men stämningen i stan kommer att förändras i mitten på 80-talet. Då börjar Härnösand, precis som många andra kommuner i Sverige, att ta emot flyktingar. De första som hamnar i Härnösand är unga. De är framförallt män och oftast har de kommit ensamma. Många är från Eritrea, utbrytarregionen i norra Etiopien som slåss för sin självständighet. Karin Abdennour minns när han som 16-åring kom till Sverige 1986. Ja, men det var sommar faktiskt när vi kom till Härnösand. Vi var placerade först i Kiruna. Sen från Kiruna vi var 8 stycken, alltså 6 killar, 2 tjejer som blev flyttade till Härnösand, till grupphemmet som de hade startat. Det var en nytt grupphem alltså för ungdomar under 18 år. De som var minderåriga, som Karim, placerades i grupphem. Ett av dem hette Selam. Föreståndare Stig Nilsson berättar. De första 8 som kom hade ju föräldrar och hade ju själva på ett eller annat sätt varit involverade. Kanske med att sprida budskap eller gå med förbjuden litteratur eller meddelande emellan föräldrar som på på ett eller annat sätt var involverad i befrielserörelsen där nere. Deras föräldrar ville att de skulle få något annat liv än att leva i krig, så därför såg de till att de fick komma bort därifrån. Och vissa av en rent slump hamnade i Sverige som de inte hade en aning om vad det var. Och till någonting som många av dem upplevde som sämre. För många av dem kom ju från hyfsat välbärgade familjer. Journalisten Anders Bergman jobbade då som reporter för Sveriges Radio Västernorrland. Det här var ju de första flyktingarna som kom till Härnösand, och det var ju en ovana. Det var ju nya människor som kom till Härnösand som Härnösandsborna lite grann blev nog tagna på sängen. Vissa Härnösandsbor, som föreståndare Stig Nilsson, ser flyktingarna som ett intressant tillskott i stan. Jag blev ju väldigt engagerad i dem, för det var jättefina, trevliga ungdomar som ville någonting, men som kom från ett land, Eritrea då, som var ockuperat av Etiopien och hade haft sin befrielse så länge. Så att jag blev väldigt intresserad av den här så kallade grillarrörelsen eller frihetsrörelsen, och hur de hade levt, hur de hade det. När de berättade om Asmara som är huvudstad i Eritrea, det var ju jätteintressant. Men det är långt ifrån alla som är intresserade och nyfikna på de nyanlända unga männen. Låt Stockholm behålla dem, för det är liksom i Stockholm alla jävla politiker, ja, alla jävla nigrälskare finns. Låt Stockholm behålla alla jävla negrer och avskum som kommer hit. Istället för att skicka upp dem hit där liksom alla jävla företag håller på att läggas ner. Vi behöver inte dem. Men det är liksom, vi ska lära oss deras finns, jävla kultur vi. Och de ska bygga moskéer och hela jävla skiten. Vi har fått nog. Omer Adam, en av de eritreanska killarna på grupphemmet Selam, berättar om hur problemen med de svenska ungdomarna uppstod. När vi flyttade till Härnösand, då, du vet, alla var ju unga. Alla var ju under 18, de flesta i alla fall. Vi var ju, och sen som alla andra ungdomar, vi ville gå ut och festa på helgen och sådär. Där hände det att vi hamnade alltid i konflikt med raggare. Härnösandraggare. I början innan vi flyttade, det var ju bråk mellan Härnösandraggare och Sundsvallraggare då. Så när vi kom dit, det var ju första de såg att så många invandrare och ungdomar som flyttade dit. Det blev ju istället att vi mot dem, alltså de här raggarna, även från Sundsvall och Härnösand som kom dit. Och det blev alltid precis vid slutet av det här disco var det klockan 2 någonting. Det hamnade alltid bråk, alltså. Så började det här problemet då. Polismannen Håkan Bedin var 25 år och hade nyligen examinerats från polishögskolan. Ja, det blev det var ett väldigt främlingshat på något vis. Som av någon anledning, ja, det blev väldigt stort just här i Härnösand. Polisen som skulle stävja det här våldet blev tagen på sängen. Den hade varken kunskap eller bemanning för att hindra ungdomsgängen att drabbas samman utanför diskoteket Metropol efter stängning. Själv hade jag aldrig mötts av den här typen av kulturkrockar som blev de afrikanska och lite muslimska från Iran, Irak och sådär som kom. Och det blev som krockar där man inte förnuftsmässigt hängde med. Ja, det var ju ofta, alltså det var ju bråk inom invandrargrupper och så svenskar kontra invandrargrupper, och där, ja, där känner man sig inte helt hemmastad helt enkelt, och framförallt tycker jag från svenska sidan så var man ju helt emot det här, och vi var ju ofta bara en polispatrull på den tiden, så att det var lite jobbigt. Sveriges Radios journalist Anders Bergman. Även myndigheter och kommun, skulle jag vilja säga, var ovan och visste inte riktigt hur man skulle hantera det här. Om man ska sammanfatta flyktingmottagningen i Härnösand med ett ord, kanske naiv är det bästa ordet. Varken kommun, skolor eller polis förberedde sig för att ta emot flyktingar. De problem som eventuellt uppstod, som till exempel främlingsfientlighet, fick man lösa allt eftersom. Det var en inställning som skulle komma att bli ödesdiger. P3 dokumentär. Klockan är precis 3 lördag morgon och polisen har drivit ut de stenkastande ungdomarna från Kungsträdgården. Och här går en av frontlinjerna, Norrlandsgatan, Mäster Samuelsgatan. Stenar som den här kastas av ungdomarna. Vi fick den här precis på kameran alldeles nyss. Sommaren 1988 är ungdomars gatuvåld första sidestoff i riksmedia. Sveriges Television rapporterar från Kungsträdgården som de senaste åren blivit en ökänd plats för kriminalitet och slagsmål mellan ungdomar. Värstningar som Paolo Roberto och Liam Norberg blir rikskändisar i samband med filmen Stockholmsnatt. Men det är inte bara i Stockholm som ungdomarna drabbas samman. I Härnösand har gatorna också blivit en farligare plats att vistas på. Åtminstone om man är invandrare. Anmälningar om flyktingar som blir misshandlade och jagade bara för att de inte är svenskar ökar. Och eftersom myndigheterna inte gör nog börjar medborgarna själva att organisera sig mot våldet och rasismen. I Stockholm bildas organisationer som Non-Fighting Generation och den antirasistiska rörelsen Rör inte min kompis sprids över Sverige. Inför valet 1988 väljer många politiker att bära knappen med den vita handflatan. I Härnösand bildas en rörelse i stöd för flyktingarna som så småningom även kommer att spridas utanför landets gränser. Men då, i början, var idén lika enkel som den skulle komma att bli framgångsrik. Journalisten Anders Bergman och svenskläraren för invandrare Kerstin Albeck minns tillbaka på söndagarna hösten 1988. Enkelt. Ett möte på torget där man försökte samla Härnösands bor. Först, och det här skulle göras på söndag klockan 12. Och det var ju då Thomas och Sara och några ungdomar som gick ut med detta att vi ses på söndag 11:55. Och det var ju en symbolisk tid. Det var sent men inte för sent att göra någonting. Och det här gick från mun till mun. Det fanns inte i några tidningar eller några media, utan det var att människor pratade med varandra från mun till mun. Och så samlades det då människor på torget. Och det gick som alltid, var några, ett tiotal första gången. Det växte och det här gjorde man då 5-6 söndagar i rad och sen upphörde det här igen. Och sen tog man tag i det om något halvår igen, tog man tag i samma sak och gjorde om de här manifestationerna på torget som växte för varje gång, kan man säga. Hur var de här samlingarna? Ja, det var ju några som gick upp och talade och man läste många vackra dikter, ungdomar som uttryckte sina känslor och som tyckte att det var bedrövligt det som hände på stan. Och att de här pojkarna då som hade varit med om kanske sprungit i kriget då, att de skulle ha det här också när de kom till Sverige och ville leva i fred. Och att det skulle bli så här oroligt här, det var ju inte så kul precis. En av initiativtagarna till 5:12-mötena, som de skulle komma att kallas, var den då 17-åriga Härnösandstjejen Sara Westin. Hennes mamma, Eva Westin, berättar. Det var ju egentligen Sara som hade startat det på torget tillsammans med en fotograf här i stan. Men hon stod ju där och pratade frimodigt på trappan där. Att det var så viktigt att de skulle få sysselsättning och att nu behövde vi inte åka utomlands för att träffa de här spännande människorna, utan de kom till oss. Ungefär så, sa hon. Jag tycker att folk som bor i Härnösand ska ta chansen att få kontakt med eritreaner och med andra människor. Ni hör den enda kända inspelningen av Sara, tagen av en amatörfilmare på torget i Härnösand. Den sändes senare i tv-programmet Striptease. Saras mamma, Eva Westin. Ja, redan från när hon var liten så var hon ju målmedveten och lite ledartyp nästan sådär. Och jag tog gärna hand om de som var lite vid sidan om, och både pojkar och flickor. Och området där uppe där vi bodde då, Prostjorden, det var inte så barnrikt egentligen, men hon umgicks med alla. Men hon var nog lite ledare bland dem också. Hon var social? Ja, mycket. Och det hörde man från grannarna också, att Att hon var inte rädd att prata med de äldre heller. De stannade när de kom från skolan och ja, pratade om vädret och om lite utav varje. När flyktingfamiljerna började komma då tog hon ju kontakt direkt. Och när de hade många barn, hon var barnvakt och hon skjutsade dem på cykeln och var hos dem utan att vi visste om det riktigt. Men, och så var det ju när grupphemmen startade här då, tonårshemmen här, då var hon ju där. Skulle gärna vilja jobba där på sommaren, så, men hon var ju lite för ung för det. Hon var ju bara 15 år kanske. Det var hon som tog kontakt med oss. Sara som tog kontakt via... Ja, hon kom och hälsade på grupphemmet. Alltså... Hon och en väninna som heter Anneli. Ja, det är de två som kom och hälsade på oss. Och de tyckte kanske det var av nyfikenhet eller tyckte det var spännande. Det kommer folk från ett annat land till Sverige. Eller till Hansan kan man säga. Och presentera sig och försökte hjälpa till. Ja, för att man ska lära sig språket. Hon hjälpte oss med läxor. Hon var med oss hela tiden. Vi hade jättebra kontakt. Hon lärde sig... hur man lagar eritreanska mat, injera, du vet. Vi var precis som en familj alltså. Alltså vi var hela tiden, vi var Simret eller Salamu var alltså. Efter skolan brukar hänga med, eller om vi har aktivitet, volleyboll kan det vara, eller vi ska till badhuset. Varenda aktivitet som vi har, hon hängde med alltså. Men hon ordnade med musikarrangemang och låna ihop skivor som skulle vara som de skulle känna igen den musiken. Och fotboll var ju, de flesta var ju intresserade, men även skidor försökte hon att få med dem. Och... Hur gick det då? Det var väl inte så många som nappade på det. Det var det inte. Vad lyssnade på för musik? Ja, det var också lite reggae och lite internationell musik. Michael Jackson hade hon ju som största idolen. Men även lite afro. I den stora gruppen av eritreanska vänner finns det en kille Sara får upp ögonen för. Han är några år äldre och de blir kära i varandra. Våren 1989 hänger Sara varje dag på grupphemmet Selam. Där bor bland annat Fouad Omar, som är fadderbarn åt Stig och Eva. Från början så vi var inte vana, vet, en tjej sitter med oss, en pasto och sådär. Vi var allihopa chockade. Men sen när vi började lära känna Sara och sådär, hon har blivit som en syster till oss. Vet. Genom att vara på grupphemmet lär Sara känna Samson. Han är 23 år och 6 år äldre än Sara. Men han är social och charmig och sticker ut från mängden. Läraren Kerstin Albeck minns den utåtriktade unge mannen. Jag upplever honom som en person som ville vara lite speciell och ville sticka ut lite. Så jag kan se honom framför mig när han satt på bänkarna där i korridoren med sin stora hatt på sig. Och det var ju inget som några andra invandrarpojkar hade, utan det var det som var utmärkande för honom. Och jag upplevde att han ville vara lite, ja, lite annorlunda och lite för mer. Han ville märkas. Saras mamma Eva Westin. Han var ju lite äldre, så han bodde ju inte på grupphemmet då. Ja, han var ju också så där så att han tog ju kontakt med många av ungdomarna här. Och de var väl ett gäng då. Han var ju också musikintresserad och... Hon tog med honom på teatern till exempel när vi hade något arrangemang där. Och ringde hem och ville vi skulle skjutsa honom hem. För de bodde ju borta vid Fristad då, eller Vårsta. Och så småningom, så hon hade ju väldigt många unga pojkar hem. Som bodde på Sämret och även andra runt omkring här. När de fyllde år och när det var någonting att fira, så då skulle de ju komma hem och de lagade mat tillsammans. Föreståndare Stig Nilsson. Han var en okej människa när han var nykter. Han var trevlig. Man kunde prata med honom. Han var helt okej, som vilken annan människa som helst. Inget speciellt. Mer än den här bakgrunden som han hade, som han, eller som jag tyckte synd om hos alla de här, att tvingas att leva med och växa upp i krig, och han som då hade fått en skada men lyckas ta sig därifrån. En av Samsons närmsta vänner är Omer Adam. Vi bodde nästan i samma stället, jag och Samson då. Jag vet inte vad den kallas, Godio eller någonting heter det, ett ställe. Och en person, han är väldigt trevlig, rolig och har väldigt bra humör och sådär. Men han hade sina problem. Han var i krig, hamnade i krig väldigt, när han var väldigt ung, och han hade skadan av kriget. Och så fort han började dricka eller började röka hash och sådär, då började alltid det här problemet att han blev aggressiv. Så ibland vi gick ut tillsammans på diskotek och sådär, så hamnade han i konflikt med vakterna. Och så han kunde inte prata. Sättet han pratade, han måste ju slå någon. Det är på det sättet han... Men annars när han inte dricker, när han inte... Normalt, det är han väldigt trevlig och rolig att vara med. När Samson var 13 år tvångsrekryterades han till den eritreanska gerillan. Det var inte ovanligt med barnsoldater. De var kanonmat, lätt att döda men också lätt att ersätta. Samson var själv nära att dö. Han brukade visa upp sina ärr på huvudet och säga att det var bombsplitter. Han flyr till Sverige på familjens inrådan, men trivs inte i Härnösand. Samson dricker ofta. Sara lyssnar på Samsons tragiska men också spännande historia. Kanske kan hon hjälpa honom. Stig Nilsson. Sara var väldigt snäll, väldigt omtänksam. I mina ögon kanske lite naiv. Trodde väldigt mycket på att hon skulle klara av att hjälpa alla. Och jätteomtänksam, jättesnäll, väldigt trevlig. En godhjärtat tjej. Väldigt trevlig tjej. Saras mamma Eva Westin. Man hörde ju mer och mer att det här var ingen bra pojke. Han höll till på skolan och skulle sälja. Ja. Och det tog vi ju upp med honom, men det nekade han ju till. Det var ju bara skitsnack. Och han var inte dum. Han var inte snäll med sina egna heller. Han var arrogant och... Men med oss då, han var till exempel hjälpsam i köket och ja, väldigt trevlig och lätt att prata med, fast han inte kunde så mycket svenska. Och vi försökte hjälpa honom med skolan, för det strular ju. De eritreanska killarna var annorlunda än de svenska ungdomarna. Och det var många tjejer som blev förtjust i dem. Ni hör en svensk tonårstjej berätta i lokal-tv i slutet på 80-talet. Jag har aldrig tyckt att det var jätteroligt när det började komma eritreaner till vår skola. Jag ville ha kontakt med dem på en gång. Jag tyckte det var roligt och spännande. Det är på ett annat sätt. Invandrare, de är mer öppna liksom än svenskar. Man kan skoja mycket mer och det är mer naturligt på en gång. Man kan lära känna någon mycket fortare. Och man behöver inte vara så stel och formell och tänka på allt. Läraren Kerstin Albeck. Ja, jag hade ju en tonårsdotter hemma, så jag vet ju hur flickorna där tittade på de här gulliga, speciellt eritreanska killarna. De var lockhåriga och krullhåriga och mjuka och goa och inte alls så tuffa som de svenska killarna då, tonårskillar kan vara ibland. Och de... Jag tyckte ju väldigt mycket om att vara med de här pojkarna då. Och det var ju inte så vanligt att man kanske inledde ett förhållande då. Men man klev ju lika lätt ut ur det förhållandet. Eritreanen Omer Adam är en av Samsons närmsta vänner. Samson var ju väldigt känd. Han satt ju alltid i centrum i torget och drack och kastade flaskor. Och du vet, han var ju stökigt när han dricker. Det har hänt någon gång att... Det blev bråk en gång och sen kom polisen. När polisen kom, han hoppade ovanpå polisens bil, vet. Stod där och skrek. Det enda polisen som kunde göra, de bara, snälla Samson, kan du gå ner från polisbilen? Så han gick ner och de skjutsade hem honom, du vet. Sådana saker, det var ju lite, han var väldigt, en gång han gick till sociala, han ville ha pengar. De ville inte öppna, de var rädda, de ville inte öppna själva dörren. Så gick han bort dörren och slå sönder rutan, gick in genom fönstret eller någonting, du vet så här. Så fick han ut med en check, pengar och... Samson är en tickande bomb som ingen kan eller vågar desarmera. Polisen suckar uppgivet. Socialkontoret stänger sina dörrar. Även hans vänner har svårt att kontrollera honom. En gång han bråkade med sin, innan Sara, han hade någon annan tjej. Och han bråkade med henne och så han försökte slå henne. Vi tog honom alltså ordentligt att du får inte slå henne. Det vill säga. Så han försökte ju hoppa från brunn, eller han hoppade från brunn till vattnet. Det vill säga. Han skulle göra självmord och han var ju riktigt knäpp när han drack. Så på något sätt att vi var med och försökte hjälpa honom så att han lugnar sig och sådär. Men svårt att säga till honom att han får inte dricka och sådär. Det var ju lite... Och vi var ju också själva unga, vi visste inte. Men det fanns vuxna som kunde hjälpa honom, sociala eller polisen. Eller, ingen gjorde någonting, ingenting. Men Sara vägrar göra samma sak som myndigheterna. Hon tänker inte lämna Samson i sticket. Förhållandet är turbulent, ofta beroende på huruvida Samson druckit eller inte. Han är svartsjuk och vill kontrollera Sara. Men nu har även Saras närmsta omgivning börjat oroas av Samsons lynnighet. Saras mamma Eva försöker hjälpa honom. Men när man hörde lite att han bråkade på stan, det gjorde han ju. Med både svenskar och sina egna då. Eller ja, så tog vi upp det med honom och bad att han skulle komma till oss så att vi skulle prata igenom det. Och så småningom så var han ju inte snäll mot Sara heller eller hennes tjejkompisar. Föreståndare Stig Nilsson har nu fått en nära relation till Sara. Jag vet ju att Samson slog Sara. Och jag ställde ju krav på Sara att polisanmälan. En av dem berättade sina föräldrar så fick de göra anmälan. För hon hade ju blå öga med vanliga förklaringar tills hon själv sa till mig att det var Samson som jag vill minnas som berättade det. Och där jag ställde krav, du måste göra en polisanmälan. När hon gick eller hem till dina föräldrar och berättade. Var det hon som berättade för dig? Alltså jag såg ju när hon kom upp till oss att hon hade en skada. Och jag frågade henne, ja men som man gör, men vad har hänt? Och efter ett tag så talade hon om att var en olyckshändelse, men han råkade. Ja, som man ibland säger när man tycker att det är lite pinsamt att man har blivit slagen som kille eller framförallt som tjej. På midsommar 1989 gör Sara slut med Samson. Det går ut för honom. 3 veckor innan tragedin säger Samson till en bekant. Jag vet att jag kommer att dö ung och det blir inte av någon sjukdom. Det kommer att hända något, men jag kommer inte att dö ensam. Efter midsommar 1989 lämnar Samson Härnösand. Förhållandet med Sara har tagit slut. Han flyttar till Stockholm och hoppas att det ska innebära en ny start. Men han hamnar snabbt i trubbel. Och redan i slutet på sommaren flyttar han tillbaka till Härnösand och försöker återigen inleda ett förhållande med Sara. Ni hör Omer Adam. Så jag kommer ihåg den kvällen, eller det var någon mitt på dagen då, vi hade ett möte, kommer du ihåg det, i Metropol. Det var någonting om Eritrea vi skulle prata om. Han var med där. Efter slutet av mötet skulle vi alla gå hem. Då pratade han med en kille som heter Faiz. Han bara, ska vi gå ut ikväll och sådär, du vet. Och Faiz sa, men jag har inte pengar. Och så där. Men Samson sa, men jag bjuder dig, vi går ut ikväll. Och, du vet, så där. Och där skilde vi oss. Det är den kvällen som hände det här med Sara. Sara planerar också att gå ut den kvällen. Hon har nyligen fyllt 18 år. Hon kan både gå på krogen och köra bil. Livet leker för Sara Westin. Hennes fadderbror Fouad Omar berättar. När hon fyllde 18, två veckor efter, hon tog körkort. Och hon var så glad. Hon tog pappans Volvo. Jag tror stickan hade 740 den tiden, en Volvo. Så hon körde runt oss, alltså hela Härnösand. Hon var glad. Hon var glad. Hon är alltid glad, Sara. Saras pappa Stig Wallin berättar för Sveriges Television. Ja, jag tyckte faktiskt att hon mådde bättre, till och med glad och positiv. För jag minns just att hon lånade min jacka, en vanlig enkel jacka. Och som hon tog på sig och glatt stack iväg och sa hej och slog igen dörren. Och det var, jag tyckte det kändes väldigt bra. Det gick de ut tillsammans med den här killen. Och där träffade de Sara med hennes kompisar. Och det var ju redan slut då. Alltså, de hade ingenting. Då träffade de där och... Fredagskvällen den 1 september går Sara ut med sina vänner Sylvia och Sofia. De går till Café Daily, en dansrestaurang i centrala Härnösand. De dansar hela kvällen. Samson är också där och kontrollerar Sara på håll. Han hänger vid baren och blir fullare och fullare. Det finns olika versioner om vad som händer efter stängning. Vakthavande polisbefäl den kvällen var Kalle Claesson. Ja, det var väl så att flickorna hade dansat med varann på krogen. Och det hade irriterat han något så fruktansvärt. Så när flickorna gick hem så följde han efter. De var inte ett sällskap när de gick till adressen. När kvällen var slut följde Sara med Sylvia. De skulle sova hemma hos Sylvia som bodde i kvarteret Östanbäcken. En kort promenad från krogen. Omer Adam har senare pratat med Samson och fått händelseförloppet återberättat. Efter festen, Samson ville gå hem med Sara med hennes kompis. Och hennes kompis äntligen ville inte, men sen Sara sa hon, men de kan följa med och sen kan de dricka kaffe och kan de gå hem efteråt. Och sen han bara, okej. Han sa till sin kompis till den här Hafez, men vi följer med dem hem då. Och den här Hafez, hans kompis sa, nej, jag ska inte vara med, alltså jag ska gå hem. Och Samson sa till honom, nej men kom igen då, vi går tillsammans, du vet. Det är två tjejer, vi är två. Men han vägrade det här, killen gick. Och Samson följde med Sara och hennes kompis hem till dem. Det var så det började. Och flickorna hade berättats med en, så de hade pussats. Och då brann det. Då bestämde han sig för att han blev så sviken då att hans fästmö hade tagit en annan tjej. Och då brast det. De satt där och drack kaffe och sådär. Och de bad honom, nu är det dags. Vi ska lägga oss och sova. Vi får gå hem. Och Samson sa, nej men du kan följa med mig. Så till Sara. Och Sara sa, nej jag ska vara här. Han bara, nej du ska följa med mig. Han började bli aggressiv. Och Sara känner ju honom när han blir arg. Hon försökte ju undvika det här bråket. Hon bara sa till Samson. Eller till sin kompis. Ja men jag följer med honom hem så vi kan träffas imorgon. Och hennes kompis vägrade. Nej han ska inte, du ska inte vara rädd för honom. Ska han tvinga dig? Du vill inte, du ska ju vara med mig. Ja men så började tjafs. Så Samson började skalla till den här tjejen. Till hennes kompis. Och tog Sara med henne när han skulle gå ut. Och hennes kompis hämtade en kniv från köket och sprang bakom honom. Och Sara tittade och skriker så här. Han tog kniven med handen så här. Och vänder och hugger den här hennes kompis. Bara hugger henne. Och sen Sara försökte fly. Och han hoppade på Sara också. Hugga henne flera gånger. Samson har huggit Sylvia. Och nu kastat sig över Sara. Klockan är cirka 3 på natten. Och ingen granne hör vad som händer. När Samson fullständigt förlorar kontrollen. Nyheter från Eko. Två unga kvinnor påträffades i natt mördade i centrala Härnösand. Gärningsmannen har anmält sig själv till polisen och sitter nu anhållen. Härnösandspolisen vill av utredningstekniska skäl inte lämna ytterligare information om mordet. Härnösandsborna tror inte sina öron när de sätter på radion lördag morgonen den 2 september 1989. Det är med skräck och förtvivlan som de tar emot nyheten om dubbelmordet. Ännu vet ingen vilka de mördade flickorna var. Saras pappa, Stig Wallin, berättar i en tv-intervju. Ja, då knöt det ihop sig faktiskt. Jag minns det här så tydligt att skräcken kom och ovissheten. Och jag minns också att Eva, då, min fru, tyckte jag var närmast fåne som reagerade som jag gjorde. Men när då Sara inte var hemma, vilket ju i och för sig inte var så märkvärdigt, för det hade ju hänt att hon sov borta. Hon var ju så pass gammal och självständig, så det hade hon ju gjort tidigare. Men det var någonting som inte stämde hos mig i alla fall, så att jag satte igång och via telefon då och jagade kontakter, och så småningom så gav vi mig ut på stan och fick tag på då en flicka som hade varit tillsammans med dem på kvällen innan, och på hennes reaktion då så blev jag ju mycket mycket skrämd, och strax efteråt då så fick vi visshet genom att vi träffade polisen på väg till den lägenhet då som det här skedde. Och då, ja, vi behövde inte pratas vid. Vi såg att det var så illa som jag hade fruktat. Och så att jag åkte bara därifrån, jag åkte hem. Journalisten Anders Bergman får det tunga ansvaret att rapportera om händelsen för Sveriges Radio. Redan då på lördag morgon, då visste jag att på måndagen då därpå så måste ju vi hantera detta på något sätt. Och Sveriges Radio har ju liksom ett speciellt ansvar att hantera den här frågan så att inte man spär på de främlingsfientliga strömningarna. Så det här var en oerhört svår fråga. Jag började redan då fundera på vilka personer skulle vara med i en sån här situation. Vad skulle man prata om? Skulle man samtala om det? För det här var ju ett trauma, just de här händelserna, inte bara i Härnösand. Så att det jag gjorde då redan på söndag kväll, då ringde jag Stig, Saras pappa, och frågade, han hade varit med i radion förut för han var god man för flyktingar. Då ringde jag honom ovetande som att han var Saras pappa och försökte påverka honom att han var en av dem som skulle vara med i radion då på eftermiddagen i vårt program som skulle hantera det här. Och jag försökte övertala honom. Han blev ju tystare och tystare. Och till slut så sa han ju så att säga att ja, Anders, jag hör att du inte vet vad som har hänt. Och då berättade han ju att Sara är min dotter, sa han. Och det var ju på något sätt en kalldusch. Där man liksom, där känslan var att en usel kvällstidningsreporter jagar och... Så det samtalet avslutade vi ganska snabbt, men det fick stor betydelse både för mig och för Stig. På grupphemmen där Saras eritreanska vänner bor slår nyheten ner som en bomb. De har inte bara förlorat en syster. Det var en landsman som utförde morden. Omer Adam berättar. Det var ju fruktansvärt alltså. Det var jättefruktansvärt för att vi hade ju så många familjer och kompisar, vänner som var svenska, väldigt vi tyckte om varandra faktiskt. Det kändes så här alltså, vad ska man säga, man kan inte beskriva den där orden alltså, den tiden alltså. Man skämde när man gick ut, man knappast man kunde se alltså folk i ögonen alltså. Det var ju hemskt. Föreståndaren på grupphemmet Selam, Stig Nilsson. Jag är ju ingen våldsmänniska, men direkt efter så kände jag bara hat. Fy fan. Det har förändrats över tid. Men just då så då, när de gjorde en personundersökning så hade Samson nämnt mig som en av dem som han ville de skulle fråga om för att få någonting positivt, kan jag tänka mig. Och när hon som kom och gjorde den intervju med mig frågade mig om hon fick hälsa till Samson, så var jag, kunde jag inte säga ja. Jag var tvungen, aldrig, sa jag. Jag kan inte skicka någon hälsning till honom. Polismannen Håkan Vedin hade en chockad Samson under sitt ansvar efter gripandet. Jag och kollegan, vi åkte ner på sjukhus i och med att han skulle sys i både händer och i foten. Han hade lite egna skärsår. Och det kändes ju jättekonstigt att åka sy någon som hade, alltså hjälpa någon som hade gjort de här sakerna. Det går inte att beskriva riktigt så där. Och alltså han berättar ju saker som jag har ångrat många gånger genom åren, att jag inte hade haft en liksom sån fickbandspelare. Jag kom ju att sitta med honom både när han skulle sys och här inne ganska länge, många timmar, och han var helt iskall inför vad han hade gjort och varför. Och han menar ju på att Sara, om jag minns rätt, han hade en relation med, att hon hade liksom svikit honom. Och då var det i princip hans rätt att göra så här. Att det var hans sätt att skipa rättvisa. Sen beskrev han det liksom i väldigt starka ord. Så att jag kommer ihåg att jag tänkte att det finns sån här kyla liksom i människor. Att man kan vara så här. Det var riktigt, riktigt jobbigt. Och sen ångrar jag att jag inte hade en bandspelare. Jag var tvungen att försöka komma ihåg det här och skriva ner det på en promemoria. Då. Polisbefälet den natten, Kalle Claesson. Ja, det var väl så att i inledningsskedet, när det var som mest folk där, då var det ju alltså, folk var fruktansvärt ledsen. Stod och kramas och grät. Men sen när det hade lugnat ner sig, då började ju de här negativa ungdomarna dra nytta av det här. Att där ser man hur det går med invandringen och... Och så är det så jävla synd om dem. Det är ju alltid någon jävla krigspsykos skyller de på. Det är så jävla synd om. Om de är så jävla sjuka så ska de fan spärra in dem. Ska de in på psyke? Ja, in med psyke. Släpp inte ut dem för helvete. Låt dem sitta. Ja, men vadå? Då låter de gå på stan. Det är så synd om dem. Alltså kan de gå skära ner halva stan. Ja, men herregud, det är synd om han. Ja, han har ju krigspsykos. Han har ju liksom varit grillasoldat. Fan vad synd om det. Ska vi kolla killarna när de kommer hit, va? Och spärra in dem, va? Va? Och sen skickar de alla jävla snutar också, va? Till Stockholm. Trots att nu är det sommar. Bara närmaste kravaller. Och de säger, nej, det är lugnt det här. Det är inga jävla problem, va? Ja, lycka till då. Med böjda huvuden kom de. Över 400 människor av skilda nationaliteter för att vara med om begravningen av Sara Westin i domkyrkan. En vecka efter mordet begravs Sara Westin i domkyrkan. Media på plats. Saras konfirmationspräst Kurt Malmgren, som också förrättade begravningen, berättar i lokal-tv efter jordfästningen. Men samtidigt, om man vet vad Sara stod för, att hon ville ha fred och förståelse bland människor, då tycker jag att det är som att om vi ställer upp och försöker fortsätta med det hon började, och känner att gör vi det inte, ja, då dödar vi henne. Då dödar vi henne på ett mycket värre sätt. Om vi inte fortsätter Saras kamp, då dödar vi henne på riktigt. Prästens ord kommer att få en avgörande effekt på Saras pappa, Stig Wallins engagemang. Men redan 4 dagar efter mordet sitter han framför tv-kameran i sitt eget hem. Han bär en svart slips. Ögonen är trötta och glansiga. Av gråt och sömnlöshet. Svenska ungdomar har krävt hämnd för dubbelmordet. Och Stig känner att han måste göra något. Varför jag överhuvudtaget sitter där jag sitter just nu. Det är för att kan jag undvika att något svårt kan undvikas, så vill jag göra det. Och det känns fruktansvärt att överhuvudtaget tänka sig att det som Sara stod för, att händelsen som hon nu är inblandad i skulle kunna medföra ytterligare våldsdåd. Det känns svårt. För de eritreanska flyktingarna som var fulla av skam blir Stig Wallins reaktion förlösande. Det som vi många unga som hjälpte oss faktiskt var ju Stig Wallins ord. När han gick ut och sagt, det här är det bara en skilda eritreaner som har gjort. Den här människan skrek, han behövde hjälp. Ingen kunde hjälpa honom. Det betyder inte att alla eritreaner har dödat Sara eller det är bara en enskild. Den här ordet kommer jag ihåg att det hjälpte verkligen. Alla som vi bodde där kände fri faktiskt. Det går inte att straffa oskyldiga människor bara för att de är landsmän till förövaren. Det vore ju detsamma som att bestraffa alla Sundsvallsbor för att en från Sundsvall kommer till Härnösand och gör något riktigt dumt där. Och det är orimligt att tänka sig. Men det är inte alla som delar Stig och Evas inställning. Tvärtom finns det de som betraktar Saras föräldrar som fosterlandsförrädare. Läraren i svenska för invandrare, Kerstin Albeck, berättar. Och det är ju så när man går ut starkt och profilerar sig så får man ju både vänner och ovänner. Det är ju alltid så om man visar sig och ställer sig på barrikaderna. Journalisten Anders Bergman. Han sa någon gång att han, alltså, för varje brev han fick som var ett hatbrev eller någonting så det la han såg utan på brevet att det var sånt, antog, så la han det åt sidan, han läste det inte direkt. Stig Wallin läser breven i ett videoklipp som han senare lagt upp på nätet. Och det var så att dagarna och veckorna efter Saras död så fick vi till familjen mycket post. Och vi samlades på kvällen, Eva, min fru, och Anna, min dotter och jag. Och gemensamt gick vi igenom posten. Jag sprättade upp det första och så här lyder den texten. Stackars herr Wallin. Inte ens när egen dotter har blivit brutalt mördad av en neger kan ni se saker och ting klart. Maken till förblindad antirasist får man nog leta bra länge efter. Daltet med de stackars flyktingarna går före ett kött, ett eget kött och blod. Skrämmande. Hur många svenska flickor och pojkar måste dödas av dessa svarta parasiter innan sådana som ni fattar att man inte kan blanda raser och kulturer hur som helst. Med full fart rusar vi nu mot ett samhälle typ USA med allt vad det innebär. Den enda trösten i detta annars så tragiska fall är den att det var två folkförräderskor som föll för det svarta avskummets kniv. Vakna. Under rättegången mot Samson fick polismannen Håkan Wedin gå upp och vittna. Jag kommer ihåg för egen del och den här ganska långa promemorian som jag skrev och var ganska ung i tjänst att gå upp och vittna i sån här när det blir så pass mycket medial uppmärksamhet och lokal. Jag kommer ihåg hur nervös jag var att prata. Jag kommer faktiskt ihåg att jag gick åt en banan innan och sparkade i grus och funderade på hur det här skulle gå. Men sen när det väl blev aktuellt med en full rättssal så ja, jag berättade liksom hur lång tid det är. Jag minns inte så jättemycket av det. Den där jag kommer ihåg, det var hans försvarsadvokat efter när han säger när rätten frågar, då har han inga frågor. Då liksom, skönt. Hur gick det här till ungefär? Inga frågor. Samson hävdar i tingsrätten att han aldrig planerat att mörda tjejerna utan att han varit berusad och tappat fattningen. Och Samsons advokat försöker få brottet rubricerat som dråp istället för mord. Han hänvisar bland annat till Samsons bakgrund, att han deltagit som pojksoldat i inbördeskriget i Etiopien. Men tingsrätten fäster ingen betydelse vid detta. I december 1989 döms Samson till livstidsfängelse och därefter utvisning. Men inte ens den hårda domen kunde stoppa den våldsspiral som Saras död gett upphov till. Många var rädda för ännu en tragedi. Omer Adam. Jag själv blev misshandlad. Jag och en kompis till mig också. Vi blev misshandlade av raggare. Min kompis blev knivkär i... De skärde honom i halsen och jag fick massa med flaskor och sådär, du vet. En svensk ung kille som fick svåra knivsår i ansiktet beklagade sig inför Sveriges televisionskameror över att förövaren blev friad. Det är ingen som bryr sig om hur jag känner mig efteråt. Här har man hört allting. Det är så synd om den här killen och bla bla bla. Det är ingen som bryr sig om... Det var ju trots allt jag... han som fick ärren. Ja, precis. Det var jag som fick ärren. Hon går inte bort. Och det är jag som förtjänar trycket. Vad tjänar han för tryck? Ja, han har skuren en svensk kille. De här manifestationerna som Sara startade hade ju liksom lagt lite sordi på de där stämningarna och det var väl lugnare då så att säga. Men nu tilltog de ju igen. Nu efter morden, därför att då var det de klassiska orden på väggarna, ut med dem och mördare, och dessutom så var det ju, det var väl också, det slängdes brandbomber på en flyktingförläggning, det var bråk utanför restauranger så att säga, och polisen bedömde ju då händelserna så allvarlig att man, och vilket ju var märkligt, man gick ut alltså med en uppmaning att flyktingarna skulle hållas inne. De hade sån här informationssamling för att hur skulle vi undvika folk, och för att vissa befolkningen av Härnösands raggare, de hade krävt hem på någon av oss i alla fall, som vi bodde, på någon eritrean, för att hämna Sara och flickan som blev mördad. Och då fick vi information av polisen att vi ska hålla oss hemma, inte gå ut mycket, undvika sån här konfrontation. Men är det ett rimligt sätt att få in dem i samhället, att säga åt dem att vara inne på kvällen? Ja, man kan tycka så, men för deras säkerhet så uppmanar vi det här. Det är en rekommendation från oss att vi tror att eftersom det har varit flera händelser i följd så måste som lägga sig och ligga still ett tag för att återkomma igång, och de kan vistas ute fullt upp. Borde det inte lika rättvist att säga åt de svenska ungdomarna att hålla sig inne på kvällen? Ja, visst kan man göra det, men den man vill skydda, den kanske man säger speciellt till. Och det var ju hemskt om polisen, att de går ut och säger att ni får hålla er hemma. Då kände man ju ännu det här, herregud. Hur ska det bli det här? Hur ska vi kunna leva? Vi trivs det här någonstans samtidigt. I början på april 1989 kastar okända män in en rökgranat i flyktingförläggningen. Flyktingarna själva lyckas släcka den. Men några veckor senare är det dags igen. Ku Klux Klan-korsen brinner, inte i den amerikanska södern utan i tjänstemannastaden Härnösand. Ett gäng rasister, eller som de själva säger flyktingmotståndare, slår till på påskafton. De är själva nöjda med resultatet. Fy fan vad vackert, fy fan vad fint. Visst är det vilt? Hallå. Det gjordes en Ku Klux Klan-demonstration på mitt i stan kan man säga. Som fick jättestor uppmärksamhet även över riket. Alltså Sveriges Television filmade den här aktionen från de här Ku Klux Klan-personerna, och det skickades ut över hela Sverige, och där skulle jag nog vilja påstå att där fick Härnösand en väldigt stämpel på, som en rasistisk och främlingsfientlig stad. Det var lite otäckt, för att jag kommer ihåg att det var sent på en kväll när vi kom dit, men det är lite svårt att ta in när korsen brann. Inte riktigt sån här man har sett på film från Ku Klux Klan. Det var väl liksom där som man kanske vaknade till ännu lite mer då. Det var otäckt helt enkelt. Det var ju väldigt hemskt. Folk, andra familjen som bodde här i Stockholm, Göteborg, de ringde så till oss. Hur kan ni leva i sån här stad? Som de håller på och bränner kors och Ku Klux Klan och det så mycket bråk. Hur kan ni... Men vi har det också starka relationer med vi många svenskar också. Det är det som håller oss också mycket, att vi hade en kärlek till den här stan. Härnösand har fått en rasiststämpel som är svår att sudda ut. Det har bränts kors. I media har det dykt upp Härnösandsbor i vita Ku Klux Klan-kåpor och flyktingar uppmanas av polisen att stanna inomhus. Men det finns också starka motkrafter. Precis som åren tidigare kliver 5-12-rörelsen in i handlingen igen. Men nu är det inte Sara som står på barrikaden, utan hennes pappa, Stig Wallin. Jag har också fått frågan varför jag fortsätter att engagera mig för flyktingar i Sverige. Och kanske är det för det Saras konfirmationspräst som skötte hennes begravning sa: om inte vi fortsätter hennes arbete så dödar vi henne på riktigt. Om nu rasisterna valde att gömma sig bakom anonyma hot eller vita kåpor så hade antirasisterna fått en klar och allt mer synlig ledare. Kanske är det för den skuld som aldrig lämnar kroppen. Varför såg jag inte vad som pågick? Varför försökte jag inte förhindra det? Saras pappa, Stig Wallin, har definitivt axlat Saras arbete och blir nu frontfigur i den rörelse som hans dotter varit med och grundat. Och han är fast besluten att inte låta rasisterna vinna den här striden. Eller kanske är det nazisternas hotelser som är drivkraften och som ger mig glöd att fortsätta och också visa hur viktigt det är att fortsätta kampen mot rasism och främlingsfientlighet. Eller kanske det är kampen, 5-12-rörelsens arbete, en rörelse som är för ett värdigt flyktingmottagande och som Sara var med och startade. Stig Wallin valde samma barrikad som hans dotter valt 2 år tidigare. Torget i Härnösand. 5-12-rörelsens historiska samlingsplats. Hundratals härnösandsbor sökte sig åter till torget för att uttrycka sig handfast för tolerans och mot flyktingfientlighet. De startade det här 5-12-rörelsen då, och vi träffade torget 5-12 varje söndag. Och det var mycket, mycket bra kärlek och kom så många folk där och verkligen, nej, det var en väldigt bra upplevelse faktiskt. Läraren Kerstin Albeck. Och det här tycker jag är ju starkt av Stig, att kunna se det så när man har då blivit av med sin dotter. Det skulle ju vara lätt till att man fördömer det här och säger invandrarna gör så här och så. Men det var ju, tycker jag, Stigs storhet att han kunde se bort ifrån detta. För det är en ganska normal reaktion annars, tror jag, hos oss människor. Jag själv har ju tänkt, jag kommer ihåg vad jag har tänkt efteråt. Jag tänkte, tänk om en svensk skulle mörda min enda dotter. Så tänkte jag faktiskt. Jag lovar, jag skulle hata alla svenskar. Så har jag tänkt. Men den här mannen är ju väldigt otroligt, otroligt, otroligt. Alltså det finns... Han var stark. Väldigt, väldigt, väldigt. Alltså. Men att ta på sig rollen som talesman och frontfigur för 5-12-rörelsen samtidigt som familjen sörjer och bearbetar förlusten av Sara är en svår balansgång. Ni hör Saras mamma Eva Westin. Jag hade inte ork att sörja på något vis. Jag tyckte det blev för mycket det här att Stig engagerade sig så mycket i pressen. Och, så det tyckte jag var det allra värsta. Anna, vår andra dotter, hon hade ju varit borta. Hon är ju 7 år äldre än Sara var. Så hon hade varit borta då några år hemifrån. Och det påverkar ju henne väldigt mycket förstås när hon kom hem. När hon var i Göteborg då och fick reda på det här så... Att Sara fick så stor plats liksom i... Att hon försvann i familjelivet på något vis. Det kände jag en skuld för också. Stig och 5-12-rörelsen har ett intensivt opinionsarbete. De pratar i skolor, De föreläser på kommuner. De deltar i mediedebatter och träffar politiker. Inställningen är alltid densamma. Att vara en positiv rörelse. De var för flyktingar, för invandring. Och deras envisa arbete börjar så småningom att ge resultat. Om inte Saras pappa är dömande, vem har då rätt att utkräva hämnd för hennes död? Polismannen Håkan Vedin berättar. I och med att Stig Wallin var som han var och startade den här rörelsen så var det som en ganska stark. Så tänkte jag inte då. Så kan jag ha tänkt ganska ofta sen att det finns en jättestark motverkande kraft, alltså som blev så pass stark ändå så att den här rörelsen hävde den här vågen. Den stannade liksom upp. Föreståndaren på grupphemmet Selam, Stig Nilsson. Stig Wallin, alltså Saras pappa, har ju jättestor del i att han lyckades vända, istället för att få hat till alla invandrare eller eritreaner, och lyckas vända till att det är en person som har gjort det. Vi kan inte hata alla för att han har gjort någonting. Men 5-12-rörelsen skulle växa ytterligare. Anders Bergman, den olyckliga journalisten som utan att veta om det ringde till den mördade Saras pappa för att få honom att komma till radiostudion, blir mer och mer engagerad i 5-12-rörelsen. Det här får man ju egentligen inte göra som reporter på Sveriges Radio, men jag gjorde det ändå utan att vara medlem i 5-12 eller på något sätt. Så utan jag stöttade då Stig, kan man säga, i mediefrågor, och när det gäller, han var ju beroende också av, som alla andra sådana här, att figurera i medier, i andra medier, och gjorde han gärna för sakens skull. Så jag försökte liksom att stötta honom i att sitta i morgon-tvs morgonsoffer och vara med i radioprogram på något sätt för att sprida hans budskap. Och det gjorde jag ju flera år innan jag slutade på Sveriges Radio. Med en journalist i teamet sprids opinionsarbetet över landet. 1994 hålls manifestationer och torgmöten i hela Sverige den 5 december. Saras engagemang har växt och blivit landsomfattande. Och 2001 hålls för första gången en 5-12-manifestation i Bryssel, där parlamentariker från alla länder och politiska grupperingar deltar. En sån manifestation mot rasism och främlingsfientlighet hålls nu varje år i Bryssel, 5-12, den 5 december. Stig Wallin själv fick flera priser och hedersutmärkelser och blev så småningom ordförande för Centrum mot rasism. Men ännu en svart dag väntade 5-12-rörelsen. Och den inträffade, märkligt nog, exakt den 5 december. Vi brukar alltid ha en presskonferens sista veckan innan den 5 december där vi berättar om allting. Då, den här då 2009 som var hans sista, så då frågade jag, för då var han väldigt trött. Och då frågade jag att det här kan vi, du behöver inte vara med om du inte orkar. Men han skulle vara med. Det fanns ingen tvekan, och det var ju en presskonferens där han knappt orkade gå de få trappsteg som vi skulle ha presskonferensen till. Men han skulle vara med, han skulle medverka, han skulle jobba till sista, och han dog bara några dagar efter. Stig var ju sjuk, men hela jättesjuk sista veckorna där. Men hans enda önskan, det var ju att han skulle kunna vara med på 5-12-dagen då, den 5-12. Det såg jag sista dagarna att det skulle ju inte gå. Utan istället dog han precis den dagen. Och det blev ju också något symboliskt över det. Det var ju många som gick därifrån. Det upplöstes ju liksom i gråt nästan, har jag förstått. Den 5 december, 20 år efter att han för första gången talade på ett 5-12-möte på torget i Härnösand, dör Stig Wallin i cancer. Han begravdes bredvid sin dotter, Sara. Saras mördare, Samson, utvisades efter att ha avtjänat sitt straff. Han lever idag i Eritrea. Där träffade hans forne vän, Omer Adam, honom, senast 2011. Jag brukar åka och hälsa på min familj. Då har jag träffat honom där, såg honom att han började jobba som DJ Jockey, du vet, så här. Och då satt vi och pratade vad var det som hände i Härnösand. Han satt och berättade vad var det som hände och allt berättelse. Men han har ju skärpt sig, han har lugnat sig och helt. Hur ser han på det han gjorde? Hur, han har ju väldigt ångest. Alltså, han tänker på den här familjen. Han säger ju själv att han har svårt att förstå vad det som hände. Alltså, det gick på några minuter. Allt var, alltså, han såg bara svart. Han förstod inte vad han gjorde. Han planerade. Han säger att han hade inte planerat någonting. Han ser själv hur hemsk han känner också. Han säger jag glömmer aldrig det här. Men ja, så säger han i alla fall. Senast jag träffade honom så han skulle gifta sig med någon tjej. Det var det sista jag träffade honom. De flyktingar som kom till Härnösand i mitten på 80-talet har lämnat stan. Flera hamnade i Husby, en förort i norra Stockholm. Men trots att de levde förhållandevis kort tid i Härnösand så är det fortfarande det som de kallar för hem. Eller många har en väldigt speciell känsla för den här stan faktiskt. Nu när Stig Wallin avled så vi var där på begravningen. Vi åkte i några stycken där. Så det kom ju någon känsla för den här stan. Det känner någonting som att man kommer hem tillbaka till sitt hem. Alltså det jag vet inte, vi har någonting i den här. Fast det har varit mycket problem, mycket kärlek. Men ändå, vi tänker inte på de här problemen. Vi tänker på att det är en fin stad faktiskt. Det. Du har lyssnat på Peter Dokumentär om mordet på Sara Westin och 5-12-rörelsen i Härnösand. Ljudtekniker var Linda Brännström och exekutiv producent för Sveriges Radio Amanda Rydman. På Sveriges Radios hemsida hittar du fler dokumentärer. Det här var en produktion från Massa Media.